Pošto je soja? Soja je 90 dinara. Eko, rožđe, imaju? Da, ovo je 170, 60. A nemamo to, tu vrstu rožđa nemamo. Mhm. Nema. Samo da vidim šta će biti sa recepte, recepte samo su se ovo. Thank you. dan. Imaju eko grožđe? Eko grožđe, evo vitamina. Eko, je napisao. Aha, dobro, znam. Da. trafom samo. Telenoroša.